मंत्र पाठ ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ओम शांति शांति शांति। हाँ जी, किसी को पूछना है? हाँ बोलिए। 521। हाँ जी, ये कहते हैं न दुखम अनपाद्य शक्यम सुखम अवाप्तुम। दुखम अनपाद्य, दुख को हटाकर, सुखम अवाप्तुम न शक्यम, सुख को प्राप्त नहीं किया जा सकता। तादर्थ्यात, वो जो दुख है वो उस सुख के लिए है। तादर्थ्यात, ये जो दुख भोगता है व्यक्ति उस सुख के लिए है, इसलिए सुखमेव इदमिति, उसको सुख ही ऐसा मानता है। जो आदमी धन के पीछे दौड़ता है, ठीक है जी, अब इतना कष्ट क्यों उठा रहे हो, व्यायाम छोड़ दिया, समय पर खाना छोड़ दिया, परिवार को छोड़ दिया और उसी के पीछे लगे हुए, भाई ये तो कष्ट जो भोग रहा हूँ ये तो सुख के लिए तो भोग रहा हूँ मैं। तो तादर्थ्यात का मतलब ये जो दुख, जो भी छोटे मोटे दुख भोग रहा हूं मैं, उसी सुख के लिए, इसलिए ये वास्तव में कष्ट नहीं है, ये वास्तव में सुख ही है, ये कहना चाह रहे हैं। इसलिए तादर्थ्यात, ये सारे दुख उस सुख के लिए होने से सुखमेव इदमिति, वो सुख रूप ही है, यानी दुख को भी वो सुख रूप मानता है। ऐसे व्यक्ति के लिए कह रहे हैं सुख संज्ञा उपहत प्रज्ञा, जिसको सुख संजय यानी सुख नाम दे करके जो चल रहा है वो कैसा व्यक्ति है? उपहत प्रज्ञा, भ्रष्ट बुद्धि वाला है। ऐसे व्यक्ति के लिए कहा जा रहा है जायस्व, आप तो मरोगे, जायस्व चला जाओ, अब उधर ही दौड़ो आप, म्रियस्व उधर दौड़ोगे तो मरोगे। संधाव इति संसारम न अति वर्तते। हाँ जी, जायस्व जाओ, दोनों अर्थ है, वो तो ठीक है, वो भी अर्थ है, वो भी अर्थ है और ये भी अर्थ है जो मैं बोल रहा हूं। जाओ मरो, हाँ जायस्व का अर्थ जाना भी होता है, जाओ जायस्व, गच्छ म्रियस्व मर, संसारम नाति वर्तते, संधावा दौड़ो, उसी के पीछे लगे रहो। भाषा में नहीं बोलते के यहाँ पर, वही वाली बात है। और ये भी अर्थ है जायस्व, तू उत्पन्न होगा, तू मरेगा, संधावा तू संसार की ओर दौड़ते रहना, संसार से आप पार नहीं हो पाओगे, ये भी अर्थ है। मुख्य अर्थ भी है और गौण अर्थ भी है, दोनों प्रयोग कर सकते हैं। हाँ जी, और संसार से पार नहीं हो पाओगे, इसी में जन्मते रहोगे, मृत्यु को प्राप्त होते रहोगे, जन्म मरण के चक्र से पार कैसे हो पाओगे? किसी में, हाँ जी, पाँच सौ इक्कीस पेज है तो ये बोलिएगा ना, इसी में बोल रहे तो 21 देख रहा हूँ मैं, कोई बात नहीं। हाँ जी, 522 में न दुखम जन्म स्वरूपता, ये कहते हैं जन्म विनिग्रहार्थी यो वही खलु अयम एव शब्द, ये जो एव शब्द है ये जन्म को हटाने के लिए है, ठीक है। कथम, कैसे? तो उत्तर दे रहे हैं, न दुखम जन्म स्वरूपता, स्वरूप से वास्तव में जन्म लेना केवल मात्र दुख रूप नहीं है। पकड़ में आ रहे हैं ना, जन्म लेना केवल स्वरूप से दुख रूप नहीं है, यानी केवल दुख हो वहां पर ऐसा नहीं है, सुख भी तो है वहां पर, परंतु किंतु दुख उपचारात, वहां दुख का उपचार बहुत होने से, यानी बहुत अधिक दुख आने से, एवं सुखम अपि इति, जब बहुत अधिक दुख आ रहा हो तो सुखम अपि, सुख भी वहां पर दुख रूप है। इति एतद् अनेनैव निर्वर्त्यते, ये इसी से ही हटता है। अगर उसको आप सुखरूप बोलोगे तो कोई नहीं हटेगा वहां पर, अगर उसको दुखरूप कहो तो हट सकता है वहां से। क्यों? दुखोपचारत, वहां दुख बहुत अधिक है। विवेकी व्यक्ति के लिए वहां दुख बहुत है और सांसारिक व्यक्ति के लिए सुख बहुत है। आप जब मुक्ति को पाना चाहते हो उस स्थिति में आपको संसार को दुख रूप दिखाना है, आपको सुखों को दुख के रूप में बदल करके बताना होगा आपको, ये जिसको आप सुख समझ रहे हो ये सुख नहीं है, ये वास्तव में दुख है। क्यों? उसमें दुख छुपे हुए हैं, एक एक नहीं चार चार दुख है ये आपको। हाँ हाँ जी, उस सुख में भी चार दुख होने कारण से उस सुख को भी दुख इसलिए बताया है ताकि आप उससे छुटकारा पा सकोगे। अगर नहीं बताएंगे तो आप उससे छुटकारा नहीं पा सकते। हाँ जी, क्या क्या बोल रहे हो? ऊंचा बोलिए ना, ये बोलो ना, कौन से चार दुख? चार दुख इतने ही सुनाई दे रहा है, चार दुख कौन से हैं? परिणाम दुख, ताप दुख, संस्कार दुख और गुणवृत्ति विरोध दुख, ठीक है। सुख और दुख इन दोनों का आश्रय एक ही होता है क्या? सुख और दुख जो है, हाँ, वो जहाँ रहते हैं उनका आश्रय जो है एक ही होता है, किसी एक पदार्थ में सुख और दुख दोनों रहते। हाँ जी, आश्रय एक ही होता है। एक ही का मतलब वहाँ सत्व से सुख मिलता है, हाँ, रज और तम से दुख मिलते हैं, या रज से दुख मिलता है, यूं समझ लीजिएगा। वहाँ अवयव है ना, यानी सुख का आश्रय केवल एक ही है, एक ही अवयव है जो सत्व है, उसमें सुख ही रहता, उसमें दुख नहीं रहता, और दुख का आश्रय एक ही है, वो है रज, वो रज में ही रहता है दुख, ठीक है ना। पर ये दोनों जब मिल जाते हैं तो एक अवयवी बन जाता है, उस अवयवी में दोनों रह सकते हैं। अजी, तम में तो मोह रहता है, मूर्खत्व, यानी बेखबर वाली स्थिति, अज्ञानता, वो अज्ञान को मोह को उत्पन्न करता है। अजी, हाँ, अनुभूति यानी बहुत कम होती है अनुभूति, यूं तो अनुभूति होती है पर बहुत कम होती है। हाँ जी, उसमें कोई संशय है आपको? हाँ, ज्यादा भी ना पियो तो भी दुख है, आप मात्रा में भी पियो तो भी उसमें चार दुख जुड़े हुए हैं। हाँ जी, एतद अनेनेव निर्वर्त्यते, एतद ये जो सुख है ये सुख अनेनेव निर्वर्त्यते, इसी से दूर हो सकता है। हाँ, दुख बताने से ही ये सुख हट जाएगा और मुक्ति की ओर आप अग्रसर होंगे। न तो दुखमेव जन्मेति, केवल दुख मात्र नहीं है जन्म लेना, आखिर सुख भी है, पर यह सुख तभी हटेगा आपसे, या इस सुख से तभी आप हटोगे जब इसको दुख रूप बताएंगे, ये कहना चाहते हैं, ठीक है। और किसी को? हाँ जी, कहाँ चल रहे हम? 25। ये कहते हैं, वो समाधान किया है, प्रधान शब्द अनुपत्ते गुण शब्देन अनुवादो निंदा प्रशंसा उपपत्ते जायमानो वै ब्राह्मण त्रिभी ऋण ऋणवान भवति। ये जो कहा था ना, ब्रह्मचर्येन ऋषिभ्यो यज्ञेन देवेभ्य प्रजया पितृभ्य, ठीक है जी। तो उस संदर्भ में ये कहा है कि प्रधान शब्द जहां लागू नहीं होता, यानी मुख्य अर्थ जहां पर सिद्ध नहीं होता है, वहां पर गौण अर्थ लेना चाहिए। क्यों? निंदा और प्रशंसा की सिद्धि होने से। तो कहा जा रहा है कथम गुण शब्देन अनुवादा, यहीं से चलेगा ना, कथम गुण शब्देन अनुवादा, गौण अर्थ से कथन क्यों किया गया है। मुख्य शब्द का, मुख्य अर्थ का कथन तो आपने नहीं किया, तो कह रहे हैं गुण शब्देन कथम अनुवादा, गौण अर्थ से अनुवाद क्यों किया है। अनुवाद का मतलब कथन, गौण शब्द से कथन क्यों किया है। तो कहते हैं निंदा प्रशंसा उपपत्ते, निंदा और प्रशंसा की सिद्धि होने से। कर्मलोपे ऋणी इव ऋण अदानात निंद्यते, कहते हैं कर्मलोपेन, कर्मलोपे ऋणी इव ऋण अदानात निंद्यते। कर्मलोपे, कर्म का लोप होने पर, अर्थात कोई व्यक्ति विहित कर्म का अनुष्ठान ना करे, कर्मलोपे का मतलब है कर्म का लोप हो जाने पर। मतलब किस तरह लोप होगा, जब आप विहित कर्म का अनुष्ठान नहीं करोगे तब आप कर्म, आपने कर्म का लोप कर दिया, यानी आपने कर्म नहीं किया। कहा गया है कि दोनों समय गृहस्थी को यज्ञ करना चाहिए, प्रातःकाल सायंकाल। ब्रह्मचारी के लिए कहा दोनों समय प्रातःकाल सायंकाल यज्ञ करना चाहिए, दोनों समय संध्या करनी चाहिए, जो जो विहित कर्म है, ठीक है ना। उस विहित कर्म का अनुष्ठान न करने पर ऋणी इव, ऋणी इव का मतलब ऋण के समान, ऋण अदानात ऋण के न देने से निंद्यते, निंदा की जाती है। जैसे आपने मेरे से 50,000 रुपए ले लिया उधार और दिया नहीं है, दे ही नहीं रहे, रोज आपके पीछे पड़ रहा हूं, रोज आ रहा हूं आपके घर पे, खटखटा रहा हूं दरवाजे को, आप दे ही नहीं रहे, कल दूंगा परसों दूंगा करते करते सरकाते जा रहे, देना नहीं चाहते, तो निंदा की जाती है ना। कितनी गालियां देते लोग जो पैसे लेकर के नहीं देते, तो उसके पीछे पड़ करके ए बाप रे, पता नहीं कितनी गालियां देते हैं, कितना बुरा कहते हैं उनको, कितना कोसते रहते हैं, बहुत कोसते हैं, तो उसकी निंदा भी होती है और समाज में भी उसको कहते देखो ये कैसा आदमी है, पैसे तो ले लिया अब पैसे नहीं दे रहा है, उसकी बहुत निंदा होती है। यही कह रहे हैं ऋणी हुआ, जैसे ऋण के समान, जैसे ऋण लेने वाले व्यक्ति को ऋण का ना देने पर, ऋण अदानात ऋण को लौटाना, ना लौटाया गया होने से, यानी ना लौटाने से, ऋण अदानात ऋण को ना लौटाने से निंद्यते, उसकी निंदा की जाती है। ठीक, हाँ जी, कर्मलोप का मतलब कर्म का लोप हो जाने पर, विहित कर्म आप ना करते हैं, जो आपके लिए विधान किया था ना कि आपको यज्ञ करना चाहिए, संध्या करना चाहिए, ये करना चाहिए, जो जो विधान किया आपके लिए, और उन कर्मों को जब आप नहीं करते हैं तो आपकी भी निंदा होगी। देखो ये ब्रह्मचारी होकर के संध्या नहीं करता, ये ब्रह्मचारी होकर के हवन नहीं करता, बोलते ना ये सन्यासी होकर के त्याग नहीं करता, जो भी जिसके लिए भी विधान किया है, उस विधान किए हुए कर्मों का जब लोप हो जाता है, उसके लोप होने पर ऋणी इवा, जैसे ऋण के समान, ऋणी इवा का मतलब ऋण के समान, जैसे ऋण लेने पर व्यक्ति नहीं देता है, उसी व्यक्ति के समान ऋण अदानात ऋण को न लौटाने के कारण से निंद्यते, उसकी निंदा की जाती है। उसी प्रकार जो व्यक्ति कर्म नहीं करता है और उसको भी उसी प्रकार निंदा की जाती है। देखो माँ बाप की सेवा नहीं करता ये, ठीक है ना, निंदा करते नहीं करते, देखो एक ऐसा आदमी है सब कुछ पा लिया, घर भी ले लिया माता पिता से, सारी संपत्ति ले लिया और अब घर से बाहर कर दिया, बहुत बड़ा पापी आदमी है, माता पिता तक सेवा नहीं करता है, माता पिता की भी सेवा नहीं करते, ये आदमी है क्या, बहुत निंदा कर दे उसकी। तो यही कहना चाह रहे हैं, वो भी कर्मों का अनुष्ठान जब नहीं करता है तो उसकी भी निंदा करते हैं। अच्छा, कर्मानुष्ठाने च, और कर्मानुष्ठान है जब व्यक्ति विहित कर्मों का अनुष्ठान करता है, तो ऋणी इव ऋणी व्यक्ति के समान ही ऋण दानात ऋण लौटाने के कारण से प्रशस्यते, उसकी प्रशंसा की जाती है। बहुत अच्छा, देखो ये श्रवण कुमार है, बहुत बढ़िया सेवा करते हैं माता पिता का, ठीक है। सेवा उपमा अर्थ इति, यही उपमा का अर्थ है यहाँ पर, ठीक है ना। ये जो ऋणी ऋणई ऋणवान भवती जो कहा, ये जो उपमा दी है ये उस उपमा का यही अर्थ है, ये कहना चाह रहे। जायमान इति गुण शब्द, यहाँ जायमान जो शब्द आया है, जायमानो हा वही ब्राह्मण उत्पन्न होता हुआ बालक, ब्राह्मण का मतलब वहां ब्राह्मण नहीं है, ब्राह्मण का मतलब बालक, उत्पन्न होता हुआ बालक। जो जायमान जो शब्द है ये गुण शब्द है, ये गौण अर्थ को कहने वाला है। विपर्य है, अगर गौण अर्थ को नहीं कहता, विपर्य है मुख्य अर्थ को कहने पर अनधिकारात, उसका अधिकारी नहीं होगा। उत्पन्न हुआ हुआ बालक जो है इन तीनों ऋणों से युक्त हो ही नहीं सकता, उसमें अधिकारी नहीं है, वो क्या सेवा करेगा। पैदा होते ही बच्चा थोड़ा सेवा करेगा माता पिता का, पैदा होते ही हवन थोड़ा करेगा, ब्रह्मचर्य का थोड़ा पालन कर पाएगा, उसमें अधिकारी नहीं है। तो कह रहे हैं जायमान इति गुण शब्द, जायमान जो शब्द आया वहां पर यह गौण अर्थ को कहने वाला है, मुख्य अर्थ को कहने वाला नहीं है। विपर्य है, अगर आप गौण अर्थ को ना कह करके विपर्य है मुख्य अर्थ को माने, तो मुख्य अर्थ को मानने पर, विपर्य का मतलब है मुख्य अर्थ को मानने पर अनधिकारात, उस उत्पन्न हुए बालक में अधिकार ना होने से, यानी उन कर्मों का अधिकार ना होने से, उसी को खोल के समझा रहे हैं। ये तो वार्तिक है। जायमानो है वही ब्राह्मण इति च शब्द, ये जो जायमान है वही ब्राह्मण, ये जो शब्द है, ये शब्द क्या अर्थ, इस शब्द का अर्थ क्या है पता है, गृहस्थ, जायमान शब्द का अर्थ है गृहस्थ संपद्यमानो यजमान जायमान। यहाँ जायमान शब्द का अर्थ गृहस्थ संपद्यमान, गृहस्थ को प्राप्त होता हुआ व्यक्ति तीन ऋणों से युक्त होता है, ना कि उत्पन्न हुआ बालक मात्र। गृहस्थ संपद्यमान, समझ लेना सभी ब्रह्मचारी लोग, विशेषकर कई बार ब्रह्मचारी लोगों के मन में आता है कि माता पिता की सेवा करनी चाहिए, पढ़ रहा है और वहाँ बीमार हो गए माता पिता, ओके सोचता है कि माता पिता की सेवा करनी चाहिए, मेरे को तो जाना है माता पिता की सेवा, ठीक है जाओ जाओ तो विद्या कैसे ग्रहण कर पाओगे, आपका धर्म ही नहीं है सेवा करने का, आप अनधिकारी हो, आपके अधिकार में नहीं है सेवा करने का। किसका अधिकार में, गृहस्थ संपद्यमान, जायमान का अर्थ है जो गृहस्थ को प्राप्त हुआ है, ऐसा व्यक्ति गृहस्थ में गया हुआ व्यक्ति को ही अधिकार है हाँ सेवा करने का, और जो गृहस्थ में नहीं गया है उसके ऊपर अधिकार ही नहीं है, ठीक है। तो ये कह रहे हैं जायमानो है वही ब्राह्मण इति शब्द, ये जो जायमान जो शब्द है ये गृहस्थ संपद्यमान, गृहस्थ को प्राप्त होता हुआ को कहता है, जायमान करते हैं गृहस्थ संपद्यमान, गृहस्थ को प्राप्त होता हुआ। यदि अयम गृहस्थो जायते, जब ये व्यक्ति गृहस्थो जायते, गृहस्थ बन जाता है, देखो जायते का मतलब है उत्पन्न होता नहीं है, जायते का मतलब है जब गृहस्थ बन जाता है, तदा कर्म भी अधिक्रियते, वो इन कर्मों से युक्त होता है। ये जो पीछे बताए ना कर्म, क्या बताए, ब्रह्मचर्य न ऋषिभ्य, ब्रह्मचर्य का पालन करके ऋषियों के ऋण को उतारता है, ब्रह्मचर्य का पालन करता हुआ ऋषियों का ऋण उतारता है। ब्रह्मचर्य का पालन का मतलब है ब्रह्मचर्य आश्रम में रह करके विद्या का अध्ययन करता है, विद्या ग्रहण करता है, तो ऋषियों का जो ऋण है वो चुकाता है, और विद्या अध्ययन नहीं करता है तो ऋषि ऋण रहेगा उसके ऊपर, पकड़ में आ रहा है। ऐसे ही यज्ञेन देवेभ्य, यज्ञ करता हुआ देवों का जो ऋण है वो उतारता है, और प्रजया पितृभ्य, संतानोत्पत्ति करके माता पिता का ऋण उतारता है। ये याद रखना, मेरी ओर देखिएगा, वैसे तो सेवा करने का कोई मतलब ही नहीं है, हाँ शास्त्र ढंग से भी देखे ना, सेवा करने कोई अवसर ही नहीं आता है, कैसे समझ लो, ब्रह्मचारी है मतलब बच्चा है 5 साल का 8 साल का, जाएगा गुरुकुल में, समझ में आ रहा ना, घर पे रहता ही नहीं है, स्नातक बन गया घर आ गया, घर आते ही शादी हो जाती है, ठीक है। अब जब शादी होती तो शादी होने तक मान लो 1 साल हो लगता हो शादी करने का, क्योंकि स्नातक बन के आए तो वो आए इसलिए घर पे शादी करने के लिए, नहीं तो घर जाने का कोई मतलब नहीं होता है। आया तो साल भर में शादी होता है, साल भर में जो सेवा कर सकता करेगा, शादी कर लिए, शादी करने के साल के बाद में बच्चा पैदा होता है, ठीक है। बस बच्चा पैदा होते ही माता पिता आउट बाहर, फिर माता पिता घर पे नहीं रह सकते, वो बाहर हो जाते हैं। तो समझ में आ रहा है? हाँ, वानप्रस्थ में जाना पड़ता है ना, वो घर में रह ही नहीं सकते माता पिता। जब बच्चा घर में नहीं रहता है तो माता पिता घर पे रहते, जब बच्चा घर में रहेगा तो माता पिता घर से बाहर रहते हैं। कहाँ सेवा करने का अवसर है? हाँ जी, ये तो आप जैसे लोग कहते हैं, विद्वान थोड़ा कहेगा, ये तो आप जैसे लोग कहते हैं। हाँ, ये तो आप जैसे लोग कहते, हम तो नहीं कहते कि आप माता पिता की सेवा करो, आपका कर्तव्य है, आपका धर्म है, हम तो नहीं कहते। हम तो ये कहते हैं कि आप अपने कर्तव्य का पालन करो, जो आपका कर्तव्य है वो पालन करो। आपके घर पे बच्चा आ गया तो आप माता पिता को घर से बाहर निकालो, भेजो आश्रमों में, उनको पकड़ो मत, पकड़ के मत रखो, नहीं तुमको कहीं नहीं जाना, हमारे पास ही रहना, हमारे बच्चों को संभालना, उनको खिलाने पिलाना, हम जॉब करेंगे। समझ में आ रहे ना, हम तो नौकरी करेंगे, जॉब करेंगे, आप अपने हमारे बच्चों को देखो, पालन पोषण करो उनका, हम तो नौकरी करेंगे। माता पिता तो वो जो है वो अपने स्वार्थ के लिए माता पिता को रोकते हैं कि उनकी सेवा करना उनका प्रयोजन नहीं है, वो अपने स्वार्थ की पूरा करने के लिए माता पिता को रोकते हैं। उनका कर्तव्य है, आपका काम हो गया, नमस्ते जी, आप जाइए वानप्रस्थ ले लीजिएगा, अपना निर्माण करिएगा, आपको जो चाहिए हम लोग भेज देंगे वहाँ पर, कभी कोई ज़रूरत हो तो हम लोग आ जाएंगे, और हमको ज़रूरत हो तो आप आकर के हमको समझाना, बस ये मुख्य बात है। तो समझ में आ रहा है? तो घर में रहने का मतलब ही नहीं होता है, घर में जो रहने का है 2-3 साल अधिक से अधिक, बच्चे 3-4-5 साल तक घर पे रहता है, और बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो माँ बाप जो है 2-3 साल रहते हैं, 1 साल 2 साल 3 साल, इतने में तो बच्चे हो ही जाता है कोई ना कोई, बस उसके बाद वो बाहर, बस हो गया समाप्त। सेवा का मतलब है आपने मेरी सेवा की है, मैं बच्चा पैदा करूंगा, मैं अपने बच्चे की सेवा करूंगा, ना कि आपकी सेवा करूंगा। कुछ समझ में आया? ये है ऋण का मतलब, कुछ समझ में आया? ये यथार्थता है, बाकी जिनको समझ में नहीं आता तो नहीं आएगा, ठीक है जी। चले हम आगे, तो यही कहना चाह रहे हैं, यदा तुम मातृत्व यदा अयम गृहस्थो जायते, जब वो गृहस्थ बन जाता है तदा कर्म भी अधिक्रियते, तब वो कर्मों से युक्त होता है। मातृत्व जायमानस्य अनधिकारात, स्पष्ट कह दिया, मातृत्व जायमानस्य, जो माता से अभी अभी पैदा हुआ है उसका तो उन कर्मों का अधिकार ना होने से, ये भी वार्तिक है, मातृत्व जायमानस्य अनधिकारात, ये वार्तिक है। यदा तो मातृत्व जायते, उसी को खोल के समझा रहे हैं, जब माता से जो बच्चा उत्पन्न होता है कुमारा, वो तो कुमार है, बच्चा है, न तदा कर्म भी अधिक्रियते, वो कर्मों से युक्त हो ही नहीं सकता। क्यों? अर्थिनः शक्तस्य च अधिकारात, ये भी वार्तिक है। अर्थिनः, जो अर्थी है, प्रयोजन वाला है, समर्थ, शक्तस्य समर्थ, समर्थ प्रयोजन वाले का ही अधिकार होने से, समर्थ प्रयोजन वाले व्यक्ति का ही अधिकार होने से, पकड़े में आया? इसी को खोला है, अर्थिनः कर्म भी अधिकार, कर्मविदो काम संयोग स्मृते है अग्निहोत्रम जूयात स्वर्ग काम। तो कहते हैं अर्थिनः कर्म भी अधिकार, प्रयोजन वाले का ही कर्मों के साथ अधिकार है। कर्म विधो, जहां भी कर्मों का विधान किया है वहां पर काम संयोग, कामनाओं का संयोग है, स्मृते है, स्मृति में कहा गया होने से, जैसे कि अग्निहोत्रम जूयात स्वर्ग कामा, अग्निहोत्र करना चाहिए स्वर्ग की कामना वाले को। अब ये जो विधान है ये बच्चे के लिए है ही नहीं है, बच्चे को पता ही नहीं है इस कामना का, और ना ऐसा कर सकता है, इत्येवम आदि इस प्रकार के बहुत सारे विधान हैं जो कर्मों से व्यक्ति को जोड़ता है, और वो गृहस्थ से ही युक्त है। और रही बात जो व्यक्ति गृहस्थ में नहीं गया, वो कोई कोई होता है, हर व्यक्ति नहीं होता है, हर व्यक्ति प्रायः गृहस्थ में ही जाता है, ठीक है ना। और जो गृहस्थ में नहीं गया वो ब्रह्मचारी रहता आजीवन, उस व्यक्ति का माता पिता के का कोई सेवा नहीं रहता है, न उसके ऊपर कोई ऋण रहता नहीं। उसके ऊपर केवल एक ऋण होता है, ऋषि ऋण, वो तो चुकाता ही रहेगा, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। उसके ऊपर ना देव ऋण होता है ना पितृ ऋण होता है। हाँ जी, हाँ जी, क्योंकि मतलब वो अगर ब्रह्मचारी है तो देव ऋण रहेगा, और ब्रह्मचारी नहीं का सन्यासी लेता है तो वो देव ऋण भी नहीं रहता है। और जब सन्यास हो जाता है ना उसके ऊपर ऋषि ऋण भी नहीं रहता, ये भी याद रखना, कोई ऋण नहीं रहता, ऋण ही नहीं रहते उसके ऊपर, क्योंकि उसने सब चुका लिया है। मतलब वैरागी को प्राप्त करके वो सब चुका लिया है। बचपन में तो वैसे ही वैरागी नहीं होता है, वैराग्य होने पर। हाँ तो ठीक है, कोई आजकल तो सन्यास लेने वाले जो भी होते हैं ना वो विधान पूर्वक नहीं लेते ना, मतलब दो प्रकार से सन्यास लेते हैं। एक तो योग्यता के प्राप्त होने पर सन्यास लेता है, एक उस योग्यता को पाने के लिए सन्यास लेता है। तो स्वामी वेदपति जी ने उस योग्यता को पाने के लिए सन्यास लिया। अगर कोई व्यक्ति उस योग्यता को पाने के लिए सन्यास ले फिर उस योग्यता के लिए मेहनत ना करे तो फिर वो दोषी माना जाएगा। और ये है, कोई इस तरह का शास्त्रों में कहीं रहा होगा तभी तो स्वामी दयानंद ने ऐसा किया। स्वामी दयानंद ने भी इसी तरह सन्यास लिया, हाँ मतलब उस योग्यता को पाने के लिए सन्यास लिया, और उन्होंने विधान भी संस्कार विधि में उसी तरह किया है। दोनों प्रक्रिया है, यानी वैराग्य होने पर भी सन्यास ले सकता, अथवा उस वैराग्य को पाने के लिए भी कोई व्यक्ति परिस्थिति विशेष में सन्यास ले। क्या नहीं, नहीं वो तो है ही नहीं है, उम्र होने पर सन्यास लेना का कहीं विधान नहीं है। वानप्रस्थ के बाद सन्यास तब लेना का जब वैराग्य हो जाए, अगर वैराग्य नहीं है तो आजीवन वानप्रस्थ ही रहेगा। ऐसे ही ब्रह्मचारी भी अगर वैराग्य नहीं होता उसको तो वो भी आजीवन ब्रह्मचारी रहेगा, और वो जो आजीवन ब्रह्मचारी जो रहने वाला है वो सन्यास इसलिए ले रहा है उसको विद्या प्राप्त करने में, उस वैराग्य को प्राप्त करने में कोई बाधा उपस्थित हो रही हो तब वो लेगा। और आजकल तो वो बाधा वाधा कुछ नहीं, अब बस वो सन्यास ले लेता है व्यक्ति, वो एशना की पूर्ति के लिए भी लेता है ना व्यक्ति, वो गलत हो रहा है। हर कोई नहीं ले सकता है, देखिए कपड़े रंगना तो कोई भी कर सकता है पर अंदर से बदलता नहीं है ना, पर वो बहुत हानिकारक होता है। इसलिए सन्यास हर कोई व्यक्ति नहीं ले सकता ना, लेना चाहिए। अंदर तो सारे संसार को बसा के रखता है और ऊपर से कपड़े रंग लिया, कोई मतलब नहीं है। पकड़ में आ रहा है ना, क्योंकि सन्यास लेना कोई खेल वैसा नहीं है कि भाई नाटक कर रहे हो तो अब सन्यास ले लिए तो हो गया, बहुत मुश्किल है। चले, कहते हैं शक्तस्य च प्रवृत्ति संभवात्। एक वार्तिक दिया है, शक्तस्य च प्रवृत्ति संभवात्, समर्थ का ही प्रवृत्ति का संभव होने से। शक्तस्य जो समर्थ है, समर्थ व्यक्ति ही प्रवृत्ति यानी कर्म करने का उसका अधिकार होने से। संभववाद मतलब प्रवृत्ति का मतलब कर्म, कर्मों का संभव होने से या कर्म का संभव होने, शक्त व्यक्ति को ही या शक्त समर्थ व्यक्ति का ही कर्म करने का संभव होने से। इसी वार्तिक को खोल के समझाया जा रहा है, शक्तस्य कर्म भी अधिकारा प्रवृत्ति संभवात्। शक्तस्य समर्थ व्यक्ति का ही कर्म भी अधिकार, कर्मों से अधिकार है, यानी कर्म करने का अधिकार है। क्यों? प्रवृत्ति संभवात, उसी में ही प्रवृत्ति संभव होने से, कर्म करने का सामर्थ्य होने से। प्रवृत्ति समर्थात का मतलब है कर्म करने का सामर्थ्य होने से, अशक्त व्यक्ति में नहीं है। अब देखिएगा, शक्ता खलु विहिते कर्मणि प्रवर्तते न इतरः। शक्ता जो समर्थ व्यक्ति है वही विहिते कर्मणि, विहित कर्म में, जहां जिस कर्म का विधान किया है उस विहित कर्म में प्रवर्तित प्रवृत्त होता है, न इतरा, असमर्थ व्यक्ति नहीं प्रवृत्त होता है। जैसे एक कर्म है सोमयाग करने का, सोमयाग, और इस सोमयाग कर्म को करने का अधिकार समर्थ व्यक्ति कर सकता है, हर कोई व्यक्ति सोमयाग नहीं कर सकता। आपके मन में आए, वासुदेव जी के मन में आए कि मैं जी सोमयाग करना चाहता हूँ, ये नहीं कर सकते। बताता हूँ अभी, मान लीजिए ये याग आदि केवल गृहस्थी करते हो ऐसा नहीं है, वानप्रस्थी भी कर सकते सोमयाग आदि इस तरह का। मान लीजिए रमेश मुनि जी करना चाहे, ये भी शक्त नहीं है, समर्थ नहीं है, समर्थ व्यक्ति ही कर सकता है। विहित कर्मों का जो विधान है ना, मतलब ऐसा करना चाहिए ऐसा करना चाहिए, जिस कर्म का जो विधान किया है उस कर्म को करने का जो सामर्थ्य है वो होने पर ही तो उस कर्म को करेगा, हर कोई व्यक्ति नहीं कर सकता। मान ले संन्यास लेना चाहिए, विधि है, विहित कर्म है, लेकिन हर कोई व्यक्ति संन्यास नहीं ले सकता ना, ऐसे ही हर कोई व्यक्ति याग नहीं कर सकता। पकड़ में आ रहे ना? अब गृहस्थी व्यक्ति है फिर भी सोमयाग क्यों नहीं कर सकता? नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पास सामर्थ्य नहीं है। सोमयाग वही व्यक्ति कर सकता है जो अग्निहोत्री होता है। हाँ, अग्निहोत्री व्यक्ति ही सोमयाग कर सकता है। और अग्निहोत्री का मतलब समझ लो, अग्निहोत्री उसको कहते हैं जो प्रतिदिन 5 महायज्ञों को करता है, प्रतिदिन 5 यज्ञों को करता है, और 15 दिन में दर्शेष्टि करता है और पूर्णमासेष्टि करता है, ठीक है, और कम से कम एक वेद पढ़ा हुआ हो, कम से कम एक वेद पढ़ा हुआ हो। एक वेद पढ़ने का मतलब एक वेद, एक ब्राह्मण, उस वेद का ब्राह्मण और 6 अंग और 6 उपांग। हाँ जी, क्या उपवेद का नहीं, बस कम से कम ये है एक, हाँ उपवेद भी भले कह सकते, लेकिन कम से कम ब्राह्मण यानी यजुर्वेद, कम से कम मान लीजिए यजुर्वेद पढ़ा तो यजुर्वेद का ब्राह्मण शतपथ है, यजुर्वेद पढ़ा हो, शतपथ ब्राह्मण पढ़ा हो, 6 अंग और 6 उपांग पढ़ा हो, इन शास्त्रों को पढ़ा हुआ, फिर वो दर्शेष्टि पूर्णमाशेष्टि करता हुआ 5 यज्ञों को रोज करता है, उसको कहते हैं अग्निहोत्री। ऐसा अग्निहोत्री ही सोमयाग करने का अधिकारी है। कुछ समझ में आए? हाँ, वही कर सकते। और जो जहां सोमयाग करने वाले होते हैं ना, इस परंपरा का निर्वाह करते वो लोग, बस अंतर इतना है, वो केवल याद करते हैं, अर्थ को नहीं पढ़ते हैं, शब्दों को पढ़ते हैं बस। जो सोमयाग करते हैं ना जहां पर, वो लोग, वो अग्निहोत्री होते हैं, 5 यज्ञों को रोज करने वाले होते हैं वो। जो भी सोमयाग का यजमान बनता है ना, वो 5 यज्ञों को रोज करते हैं, 5 पंचमयज्ञ रोज करते हैं, और दर्शेष्टि पूर्णमाशेष्टि भी करते हैं वो लोग, और एक वेद और 6 अंग 6 उपांग भी पढ़े हुए होते हैं, पर वो जो पढ़ना है ना उनका, वो याद करते हैं उनको, अर्थ नहीं पढ़ते। चलेगा मतलब चला रहे हैं। ये योग्यता तो कोई धन आदि, हाँ जी, धन आदि की इसको क्या धन द्रव्य आदि की आवश्यकता होती है ना, उसकी तो जरूरत है, इसलिए वो लोग क्या करते हैं, रमेश मुनि जी तो समर्थ हैं, वेद भी पढ़े हैं, ये सब कुछ है, बस धन नहीं है उनके पास, और धन आपके पास है, तो आप लोग समझौता करते हैं। क्या समझौता करते हैं? आप पैसे लगाओ, करूंगा मैं, इस दोनों का फल दोनों ले लेंगे, ऐसा मिल जाएगा, क्यों नहीं मिलेगा? जब जब व्यक्ति कर्म करे, मतलब पैसा दे, दान दे, तो उसको पुण्य नहीं मिलेगा, उसका मिलेगा, मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा? मतलब उसको सोमयाग के लिए जो दान दिया है उसका पुण्य मिलेगा। हाँ, थोड़ा बहुत तो मिलेगा, ये यूं समझ लेना चाहिए। अभी बताते हैं, आप पढ़ेंगे नहीं आगे। मान लीजिए मैं यज्ञ करने का सामर्थ्य मेरे में नहीं है, तो मेरे लिए अगर आप यज्ञ करोगे तो करने का फल आपको मिलेगा, लेकिन उस यज्ञ का फल मेरे को ही मिलेगा, ऐसा शास्त्र में विधान है। हाँ जी, हाँ, वो उसका फल अलग प्रकार का होता है, पर होता है तो है। जैसे मान लीजिए रमेश मुनि जी है, कल को ये यज्ञ करने में समर्थ नहीं हुए कोई किसी कारण से, शरीर सहयोग नहीं करता है, बिस्तर पर लेटे हुए हैं, खाट पर पकड़े हुए हैं, पर यज्ञ करना तो इनके लिए जरूरी है। अब इनका बेटा अगर इनके लिए यज्ञ करता है तो वो उस यज्ञ का फल उनको मिलेगा, कराने का फल उनको मिलेगा। हाँ जी, वो एक अलग बात है, वो एक अलग बात है, वो समर्थ करेगा वो अलग बात है, अथवा इनका शिष्य करेगा क्योंकि इन्होंने अध्यापन दिया है, वो आगे बताएंगे इस विषय में, तो ऐसा कर सकते हैं। लेकिन समर्थ होता हुआ भी लोग आजकल करते हैं ना, वो उनको नहीं मिलेगा। मान लीजिए मैं समर्थ तो हूँ लेकिन मैं नहीं करके किसी से करवा रहा हूँ, ऐसा आजकल लोग कराते रहते हैं ना, हाँ जी मेरे लिए आप ये हवन कर देना, मेरे लिए जाप कर देना, मेरे लिए वो कर देना, ऐसा बहुत करते हैं आजकल, सारी दुनिया ऐसे ही कर रही है। पंडितों से करा, हाँ जी हमारे लिए 1,00,000 गायत्री मंत्र का अनुष्ठान कर देना, मेरे लिए ये कर देना, वो कर देना। वो समर्थ होते हुए भी दूसरों से कराते हैं, वो तो ई गॉड कर दिया ना उन्होंने, आजकल ई गॉड भी होता है, ई बैंकिंग है ये ऐसा। नहीं वो तो ठीक है, पंडित लोग वो तो अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए करते हैं, वो एक अलग बात है, और उनको देखा देखी दूसरे लोग भी कराते हैं। ये तो परंपरा चलाई तो पंडितों ने ही, पर उस परंपरा को देख करके वो लोग चलो कहो ना करने की अपेक्षा कुछ तो कर रहे हैं, करने दो, ना करने की अपेक्षा कुछ करना तो उचित है, लेकिन जिसका उद्देश्य गलत हो ना वो उचित नहीं है। हाँ जी, तब कर सकता है ना, उसी के लिए तो विधान किया है। नहीं वो गलत है, समय से समर्थ नहीं, वो तो आपके हाथ में है, वो तो आपने ऐसा बना लिया, यानी इसको मुख्य नहीं बनाया। मेरे को जी नौकरी में जाना पड़ता है, मैं तो कर ही नहीं सकता, ठीक है ना, मैं तो कर ही नहीं सकता नौकरी, छोड़ो ना नौकरी, छुट्टी ले लो, लेता नहीं है। जैसे कई लोग आते हैं यहाँ पर उनको कहते हैं आप हमारे घर आइए, नहीं जी मैं तो नहीं आ सकता, आप आ जाइए। वो कहते हैं नहीं जी हमको तो छुट्टी नहीं मिलती है, हम तो आ ही नहीं सकता, आप तो आ जाइए। हाँ मैं खाली बैठा हूँ ना यहाँ पर, मैं तो खाली बैठा हूँ, आप तो बहुत व्यस्त है, बिजी है, मैं आऊँगा। ऐसे लोगों को मैं कहता मैं नहीं आ सकता, आपको ही आना पड़ेगा। आवश्यकता किनको, आपको या मेरे को तो कोई आवश्यकता नहीं है, आपको आवश्यकता है तो आप आइए ना। नहीं जी हमको छुट्टी नहीं मिलती। नहीं मिलती क्यों, आप छुट्टी ले लो तो मिलेगी, लेकिन वो छुट्टी नहीं लेना चाहते हैं क्योंकि छुट्टी लेंगे तो पैसे कटेंगे, समझ में आ रहा है ना। लो ना छुट्टी, लेकर के आओ शिविर में, किसने मना किया, नहीं आते। मतलब वो उसको मुख्य मानते हैं, इसको मुख्य नहीं मानते। जिसको मुख्य मानता उसको वो कैसे छोड़ेगा, ठीक है ना। अगर ये मुख्य होता आपके लिए तो उसको छोड़ दोगे, लेकिन इसको मुख्य ना मान के उसको मुख्य मानते हो तो इसलिए इसको छोड़ना चाह रहे हो ना, तो ऐसे व्यक्ति के लिए हम कहां से समय देंगे, नहीं दे सकते, ठीक है। अब एक दूसरी परिस्थिति आगे देख लेना। अब वो जरूरत तो उनको है लेकिन वो आते ही नहीं, अब कोई आता ही नहीं तो क्या करना पड़ता है, तो इनको जाना पड़ता है, विद्वानों को जाना पड़ता है, ठीक है ना, समझ में आ रहे ना। पर दोनों बातें हैं, उनको भी आना चाहिए, इनको भी जाना चाहिए। इनको इसलिए जाना चाहिए, विधान है ये याद रखना, क्योंकि गृहस्थियों के घरों में जाने का ये विधान है, तभी तो अतिथि यज्ञ उसका होगा, ये तो विधान है। लेकिन केवल यही जाते रहे और वो आए नहीं, ये गलत है। उनके लिए भी विधान है, उनको भी तीर्थ पर जाना है, उनको भी तीर्थ पर जाना है ना। मतलब वो रोज नहीं जा सकते हैं तो कम से कम साल में एक बार, साल में दो बार तो जाना है, जब तीर्थ का समय आता है तब जाना है, बरसात हो उसके समय, या आजकल बरसात का वो कृषि प्रधान देश तो नहीं रहा, अ तो व्यापार प्रधान देश है, तो कभी ना कभी बरसात के मौसम में ना हो करके जब कभी भी आपको समय निकाल करके आपको भी तो जाना है तीर्थ के लिए। तीर्थ का मतलब विद्वानों के चरणों में जाना है आपको, आश्रमों में, संस्थानों में, जहाँ पर भी विद्वान मिले, तो वो तो उसके लिए भी नहीं आते। उसके लिए मैं बोलता हूँ जो बिल्कुल नहीं आना चाहते और हमको ही बुलाना चाहते, उसके लिए मैं बोलता हूँ, और जो आते भी है और बुलाते हैं उनके लिए हम नहीं बोलते। वो आते भी हैं और हम जाते भी हैं, उनके लिए नहीं बोलते, लेकिन केवल बुलाते हैं और आते बिल्कुल नहीं है उनके लिए मैं बोलते नहीं। अब आपकी बारी है, आप आइएगा, पहले आप आइए फिर हम आएंगे, और ये यथार्थता है। इसलिए आज सारी व्यवस्थाएं बिगड़ गई, इसलिए ऐसा हो रहा है। बाकी व्यवस्था के अनुसार चले तो ये सारी समस्या नहीं आएंगी। हाँ जी, हाँ, ऋण नहीं होता, बस वो दूसरों को उपकार करना होता है, उसका अपना काम हो गया, अब दूसरों को उपकार करो। जिसका, जिस सन्यासी का अपना काम हुआ वो दूसरों के उपकार में लगता है, और जिस सन्यासी का अपना काम नहीं हुआ वो अपना भी करेगा और दूसरों के लिए भी करेगा। हाँ जी, वास्तव में अगर साधना करता है तो गलत नहीं है, करेगा, क्योंकि उसने सन्यास लिया इसलिए कि उसको पाने के लिए, वो ऐसा कर सकता है, वो इसलिए लिया है ना, मतलब उसको पाने के लिए सन्यास इसलिए लिया है, क्योंकि अगर वो सन्यास नहीं लेता है तो उसको जीने नहीं देते लोग, ठीक है ना, कि आपको ये करना वो करना ये करना ये उसी में लगा के रखते हैं, इसलिए वो चाहता है कि सन्यास लेकर के मैं उसको पाने के लिए लग जाता हूँ। अगर ऐसा करता है तो फिर उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अपनी उन्नति करने के लिए जो कोई भी लगे उसको रोकना नहीं चाहिए, पर वो बशर्त यथार्थ रूप में होना चाहिए। जो उन्नति नहीं है उसमें लग जाए फिर वो उसको रोकना पड़ेगा, रोकना चाहिए। मान ले ब्रह्मचारी का कर्तव्य विद्या पढ़ने में, और विद्या ना पढ़ करके जी मैं नौकरी करना चाहता हूँ, फिर तो उसको तो रोकना ही चाहिए ना, पहले विद्या पढ़ो, ठीक है, ऐसा। हाँ जी, आगे चलिएगा। उभय अभावस्तु प्रधान शब्दार्थे, वार्तिक, उभय अभावस्तु प्रधान शब्दार्थे जायमानो ह वै ब्राह्मणा, इस शब्द का मुख्य अर्थ लेने पर, प्रधान शब्दार्थे मुख्य अर्थ को मानने पर, उभय अभावा, दोनों का अभाव होगा। दोनों क्या है, प्रयोजन का भी अभाव है उसमें और सामर्थ्य का भी अभाव है। अगर जायमान शब्द का उत्पन्न बालक ही अर्थ लेंगे तो उसमें दोनों का अभाव रहेगा, एक तो अधिकार का अभाव और एक सामर्थ्य का अभाव, ऐसा ये वार्तिक है, इसी को खोल के समझा रहे हैं। मातृ तो जायमाने, अगर माता से उत्पन्न कुमारे बालक में ऐसा अर्थ किया जाए, प्रधान शब्द अर्थ किया जाए, तो उभयम दोनों ही नहीं होंगे, उभयम न भवति दोनों ही नहीं होंगे, दोनों कौन, अर्थिता शक्तिश्च, प्रयोजन और सामर्थ्य, ये दोनों का अभाव रहेगा। पकड़ में आ गए। फिर कहते हैं न विद्यते च लौकिकाद् वाक्याद् वैदिकं वाक्यं प्रेक्षा पूर्वकारी पुरुष प्रणीतत्वेन, बहुत अच्छी बात कही जा रही है। कहते हैं वैदिकं वाक्यं, ये जो वैदिक वाक्य है जायमानो ह वै ब्राह्मणा, ये जो वैदिक वाक्य है लौकिकाद् वाक्याद् न विद्यते, लौकिक वाक्य से अलग नहीं है, यानी लौकिक वाक्य जैसा ही है, लोक में भी ऐसा ही होता है, लोक में उसी व्यक्ति को कहा जाता है जो समर्थ होता है और जो प्रयोजन वाला होता है। इसलिए वैदिकम वाक्यम, ये जो वैदिक वाक्य है जायमानो वै ब्राह्मण वाला, ये लौकिकाद् वाक्याद् न विद्यते, लौकिक वाक्य से अलग नहीं है, उस जैसा ही है। क्यों कहते हैं प्रेक्षा पूर्वकारी पुरुष प्रणीतत्वेन, प्रेक्षा पूर्वकारी, प्रेक्षा पूर्वकारी का मतलब है विचार करके, विचार पूर्वक बोला गया होने से, प्रेक्षा पूर्वकारी पुरुष प्रणीतत्वेन, पुरुष प्रणीतत्वेन ऐसा पुरुष, ऐसा व्यक्ति के द्वारा बना गया होने से, कैसा व्यक्ति है, प्रेक्षा पूर्वकारी, जो विचार पूर्वक उसने बनाया उस वाक्य को, जो लौकिक वाक्य होता है। पकड़ में आ गए, क्या नहीं समझ में, लौकिक वाक्य अभी बताएंगे आपको क्या है। हाँ जी, थोड़ा सा इनको गा करके सुना दो, ये लौकिक वाक्य मैंने बोला और आप किसको सुनाएंगे, जिसके कान है उसी को तो सुनाओगे या बहरे को सुनाओगे, कान वाले को सुनोगे। तो जो मेरा लौकिक वाक्य है ये विचार पूर्वक है ना, आपको गाना सुना देना चाहिए, ये लौकिक वाक्य, आपको गाना सुनाई, मतलब गाना सुनाना चाहिए, ऐसा मैंने एक लौकिक वाक्य बोला, अब इस वाक्य का सामर्थ्य किसमें, मतलब जिसके कान होंगे उसी को तो आप सुनाओगे। मैंने कहा थोड़ा नाच के दिखाना, किसके सामने नाच के दिखाओगे? नहीं, हाँ आंख वाले को, जिसको जिसको जो देख सकता है, जो देख सकता उसी को तो दिखाओगे आपने ना। हाँ, जो देख ही नहीं सकता उसको क्या दिखाओगे आप? आपके नृत्य को कौन देख सकता है जिसके पास आंखें हैं? तो ये जो लौकिक वाक्य है, इन लौकिक वाक्यों को बोलने वाले जो बोलते हैं कैसे बोलते हैं? प्रेक्षा पूर्वकारी, वो विचार पूर्वक बोलते हैं, यानी प्रमाण पूर्वक। प्रेक्षा पूर्वकारी का मतलब है प्रमाण पूर्वक उन पुरुषों के द्वारा बनाए गए वाक्यों के कारण से बनाना, मतलब वाक्य जो बनाया जाता है ना वो प्रमाण पूर्वक ही बनाया गया होने से। तत्र लौकिका तावत, तत्र लौकिका, अब वो बताया जा रहे तत्र इस संबंध में या उस संबंध में लौकिका तावत, पहले लौकिक वाक्य को देख लीजिएगा। अपरीक्षकोपि, वो परीक्षक भी नहीं, परीक्षक कहते हैं विद्वान, और अपरीक्षक जो विद्वान नहीं, यानी साधारण व्यक्ति। अपरीक्षकोपि, साधारण व्यक्ति भी, न जात मात्रम कुमारकम एवं ब्रूयात, उत्पन्न हुए बालक को ऐसा नहीं कह सकता, यानी जो परीक्षक नहीं है, जो विद्वान भी नहीं है, साधारण व्यक्ति है, वो भी ऐसा नहीं कह सकता उत्पन्न हुए बालक को, कहे क्या? अधीश्वा, तू पढ़, यजस्वा, तू यज्ञ कर, ब्रह्मचर्यम चरा, तू ब्रह्मचर्य का पालन कर, ये साधारण आदमी भी नहीं कह सकता। हाँ जी, इधर उधर क्यों जाते हो? अभी तो छोटा सा बच्चा है, उसको बन वाला अलग बात है, कर अलग बात है, ये करने की बात हो रही है। बनने के लिए तो कोई भी कह सकता, तू बड़ा होकर के तू ये बन, तो सभी कहते हैं, ये बात नहीं कह रहे हैं। वो कह रहे हैं अधीश्व, तू पढ़, अब पढ़ ही नहीं सकता तू पढ़, हाँ ये कह सकते तू आगे जाकर के पढ़ना चाहिए तुझे, और ये भी नहीं कह सकता क्योंकि वो समझ ही नहीं सकते इस बात को। याद रखना, 5 साल के बच्चे को तो बोल सकते हो तुमको जाके तुम्हें पढ़ना चाहिए, तुम्हें स्कूल जाना चाहिए, तू डरो मत, तुमको जाना चाहिए, ये तो कह सकते। अब बच्चा पैदा ही हुआ है, उसको तू पढ़ क्या समझेगा वो? फिर कहते हैं यजस्व, तू यज्ञ कर, क्या समझेगा? ब्रह्मचर्यम चरा, ब्रह्मचर्य का पालन कर, कैसे कहेंगे? ये अनपढ़ व्यक्ति भी, साधारण व्यक्ति भी नहीं कह सकता। इसलिए कह रहे हैं कुतयेश ऋषि उपन्न अनवद्यवादी उपदेशार्थेन प्रयुक्त उपदिशति। जब साधारण व्यक्ति भी नहीं कह सकता तो कुतयेश ऋषि, फिर ये ऋषि कैसे कह सकता है जो कि अनवद्यवादी, अनवद्यवादी कहते हैं जो प्रमाणों से युक्त रहने वाला है। अवद्य कहते हैं अप्रमाणिक, न कहने योग्य को कहता है, उसको अनवद्यवादी कहते हैं, अवद्यवादी कहते हैं, और उसके विपरीत अनवद्यवादी अर्थात जो प्रमाणों से तोल करके कहने वाला व्यक्ति है। ऋषि कैसा होता है? प्रमाणों से तोल करके बोलता है, वो प्रमाण पूर्वक बोलने वाला होता है। तो जो प्रमाण पूर्वक बोलने वाला ये ऋषि कुतः एषा, कैसे ये बात कह सकता है? उपदेशार्थेन प्रयुक्त, उपदेश अर्थ से युक्त होकर के उपदिशति, कह सकता है? नहीं कह सकता है। पकड़ में आ रहा है शब्दार्थ? अब लौकिक उदाहरण देके समझा रहे हैं। न खलु वही नर्तको अंधेशु प्रवर्तते, न गायको बधिरेशु इति। निश्चित रूप से नर्तक, नाचने वाला, अंधेशु न प्रवर्तते, ये अंधों के सामने नाचता नहीं है। अंधेशु न प्रवर्तते का मतलब है अंधों के सामने वो नाचता नहीं है। गायक, जो गाने वाला है, न बधिरेशु प्रवर्तते, वो बहरे लोगों के सामने नहीं गाता है। स्पष्ट हो रहा है? फिर कहते हैं उपदिष्टार्थ विज्ञानम च उपदेश विषय। कहते हैं उपदिष्टार्थ विज्ञानम, जो उपदेश करने योग्य है, उपदिष्टार्थ विज्ञानम, उपदेश करने योग्य जो ज्ञान है, वो उपदेश विषय, वो उपदेश का विषय है, यानी जिसको उपदेश करना चाहिए उसी को कहा जाता है, हर किसी को नहीं। ये वार्तिक है, इसी को समझाया जा रहा है। यश्च उपदिष्टम अर्थम विजानाति, जो उपदेश किए जाने योग्य अर्थ को विजानाति, जानता है, तम प्रति उपदेश क्रियते, उसी के लिए उपदेश किया जाता है। पकड़ में आ रहा है? यश्च उपदिष्टम अर्थम विजानाति, जो उपदेश करने योग्य अर्थ को जानाति, विजानाति जानता है, तम प्रति उपदेश क्रियते, उसी व्यक्ति के लिए उपदेश किया जाता है। न च एतदस्ति जायमान कुमारका इति, पर ये जो यहाँ पर तो उत्पन्न हुआ कुमार के लिए तो ये उपदेश तो है ही नहीं है। न च एतदस्ति, ये जो उपदेश है ये उत्पन्न हुए हुए बालक के लिए तो नहीं है, क्योंकि इस उपदेश करने योग्य अर्थ को वो तो जान ही नहीं सकता। इति, इसलिए गार्यस्थ्य लिंगम च मंत्र ब्राह्मणम कर्माभिवदति, कहते हैं मंत्र ब्राह्मणम, मंत्र और ये जो ब्राह्मण है ये कर्म अभिवदति, जिस कर्म का विधान करता है मंत्र ब्राह्मण जो है, जिस कर्म का विधान करता है वो गार्यस्थ्य लिंगम, गृहस्थ को ध्यान में रख करके करता है, ना कि उत्पन्न हुए बालक को ध्यान में रख करके करता है। स्पष्ट हो गए? ये वार्तिक है। गार्यस्थ्य लिंगम च मंत्र ब्राह्मणम कर्म अभिवदति, मंत्र ब्राह्मणम, मंत्र ब्राह्मण जो है कर्म अभिवदति, कर्म का विधान करता है, किसको ध्यान में रखे, गार्यस्थ्य लिंगम, गृहस्थ को लिंग बना करके, गृहस्थ को चिन्ह बना करके ही कर्म का विधान करता है, बालक को ध्यान में रख करके नहीं। इसी को खोल के समझा रहे हैं, यच्च मंत्र ब्राह्मणम कर्म अभिवदति, जो मंत्र ब्राह्मण है जिस कर्म का विधान करता है वो कैसे करता है, तत् पत्नी संबंधादिना, वो जो कर्म का विधान है पत्नी संबंधादिना, पत्नी पत्नी के संबंध से या पत्नी आदि के संबंध से, गार्यस्थ लिंगेन उपपन्नम, जो गृहस्थ लिंग से युक्त रहता है व्यक्ति उसी को कहता है, गृहस्थ लिंग से जो युक्त है यानी जो व्यक्ति गृहस्थ में गया है उसी व्यक्ति को ये विधान करता है, क्योंकि वो पत्नी के साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि अकेला नहीं कर सकता है। स्वर्ग काम हो ये जेता, ये अकेला करने वाला यज्ञ नहीं है, ठीक है ना। ऐसे ही बहुत सारे जो विधान है यागों के वो सब अकेले नहीं कर सकते, पुत्र काम हो ये जेता अकेले नहीं कर सकता, सपत्नी की करेगा, ग्राम काम है यजेता ये सपत्नी की करेगा, ऐसे बहुत सारे याग हैं, बहुत सारे यज्ञ हैं, बहुत सारे अग्निहोत्र हैं, वो पत्नी के साथ में जुड़ करके ही करेगा, अकेला नहीं कर सकता। तस्मात, इसलिए गृहस्थो अयम जायमानो अभिधीयते, इसलिए अयम जायमानः, ये जो जायमाना शब्द है गृहस्थो अभिधीयते, गृहस्थ को कहने वाला है। पकड़ में आया? आगे चले। हाँ जी, हाँ जी, प्रेक्षा पूर्वक पुरुष के द्वारा बनाया गया होने से, प्रेक्षक मतलब, प्रेक्षक मतलब देखने वाला, देख, प्रेक्षक कहते हैं देखना, जानना, समझना, जो कहने वाला है या बनाने वाला है वो देख करके कहता है यानी समझ करके कहता है, प्रमाण से युक्त होकर के ही व्यक्ति बनाता है किसी भी वाक्य को। प्रेक्षा पूर्वक का मतलब विचार पूर्वक या प्रमाण पूर्वक, प्रमाण पूर्वक पुरुष के द्वारा बनाया गया होने से, प्रेक्षा पूर्वकारी पुरुष, प्रमाण पूर्वक कहने वाले पुरुष के द्वारा बनाया गया होने से, ऐसा है, ठीक है। अब आगे देखिएगा, अर्थित्वस्य च अविपरिणामे जरा मर्यवादोपपत्ति, इसी बात को और स्पष्ट रूप से समझाया जा रहा है आगे। यहाँ अभी तक जितना हुआ ये सब में समझा दिया है, लेकिन विस्तार से समझाया जा रहा है ताकि कभी भी मन के अंदर ये ना रहे कि देखो हमारे ऊपर तो ऋण होता है फिर भी ये लोग इधर उधर करके ऐसे दबा रहे हैं, वो है ऐसे कई बार समझ सकते हैं, और विशेषकर जो गृहस्थी लोग होते हैं वो बहुत इस बात को लेकर के पीड़ित रहते हैं, परेशान रहते हैं और उस पर बहुत जोर देते हैं, वो समझ में भी नहीं आता उनको, उनको जब बोलते हैं ना जी हमारा तो कर्तव्य नहीं रहता, उनको कभी समझ में नहीं आता ऐसे कैसे हो सकता है कि जिन्होंने पैदा किया, बड़ा किया, सब कुछ किया, और आप ये कहते हो कि आपके ऊपर कोई ऋण नहीं है माता पिता का, उनको कभी समझ में नहीं आता। समझ में आ रहा है ना? क्योंकि वो शास्त्र पढ़े हुए नहीं होते हैं, जानकारी उनके पास नहीं होती है। जिनको समझ में नहीं आता इसलिए क्योंकि उनके पास विद्या नहीं होती है। ना समझने के पीछे सबसे बड़ा कारण है अविद्या, विद्या का ना होना अथवा गलत जानकारी का होना, दो बातें हैं। किसी को समझ में नहीं आता है उसके पीछे दो कारण है, या तो उसके पास विद्या ही नहीं है, जानकारी नहीं है, या तो इसलिए वो बोलता, अथवा जानकारी गलत है, यानी मूर्खता है, अविद्या है। अविद्या का मतलब दो अर्थ हो गए, एक तो विद्या का ना होना भी अविद्या है, और एक विद्या गलत ढंग से विद्या है, विपरीत विद्या है, इसलिए वो लोग ऐसा बोलते हैं। उनको समझाना बड़ा कठिन होता है। मेरे को अच्छी तरह याद है, बचपन में मैं तीसरी कक्षा में था, या तीसरी चौथी में था शायद, तो पढ़ते थे हम पुस्तक सूर्य जो है ना तो छुपता है और ना उदय होता है उसका, वो तो पहले से वैसे का वैसे रहता है, बस केवल धरती घूमती है, धरती जब सूर्य के सामने आ जाती है तो सूर्य दिखाई देता है, जब जिस भाग में हम रहते हैं उसके उस भाग में सूर्य जब नहीं दिखता है तो मतलब रात होती है, ठीक है ना? तो धरती के घूमने से ऐसा होता है, दिन रात जो है धरती के घूमने के कारण से, सूर्य तो वहीं का वहीं रहता है, पढ़ा यह गया है सूर्य जहाँ है वहीं रहता है, केवल धरती के घूमने से ऐसा होता है दिन और रात, ये हमने पढ़ा पुस्तक में। तो जो हमारे बुजुर्ग होते थे गांव में, जो बुजुर्ग होते हैं महाशय लोग जो होते हैं, उनके सामने कहते, वो कहते हैं देखो सूर्य चला गए उधर पहाड़ों के बीच में छुप रहा है, तो हम बच्चे थे तो नहीं जी सूर्य नहीं जाता, सूर्य तो वहीं रहता है। ये छोरा, इसको क्या पता है, इस छोरे को क्या पता है, कल का छोकरा हमको बोलता है, हम तो बचपन से देखते हुए आ रहे हैं, बूढ़े हो गए देखते देखते, सूर्य इधर से उगता है और उधर जाकर के पीछे पहाड़ों के पीछे उधर छुप जाता है। उनको कितना ही समझा, उनको समझ में नहीं आने वाला है, लेकिन हमको क्या पता है कि इनको समझ में नहीं आने वाला। हम कहते थे देखो ये कैसे लोग हैं, बूढ़े हो गए इनको पता ही नहीं है, देखो हमको पता है। हम भी मूर्ख थे, वो भी मूर्ख थे, क्योंकि हमको ये पता नहीं था कि इनको समझ में नहीं आएगा, हाँ, और उनको ये पता नहीं था कि ये वास्तव में ऐसा ही है। दोनों मूर्ख और आपस में एक दूसरे को कह रहे हैं। कई बार जो है ना, जो लड़ाई होती है ना दोनों के बीच में, और दोनों को कहते रहते हैं, वो भी मूर्ख ये भी मूर्ख, दोनों ना समझ लोग ही लड़ाई करते रहते हैं। समझदार लोग कभी नहीं लड़ाई करते, हाँ अगर लड़ाई हो रही है ना तो वो हट जाते उस लड़ाई से, ठीक है जी आप जो मानते मानते, मैं आपसे नहीं लड़ना चाहता हूँ, आप जो मानना मान लीजिएगा, बस हम हट जाते हैं वहाँ से, हम लड़ते नहीं उनके साथ में। ये वही व्यक्ति कर सकता है जो समझदार होता है, नहीं तो अक्सर आदमी जो है दोनों ना समझ वाले होते हैं, बस लड़ते रहते, उसने गाली दिया इसने दो गाली दिया, उसने 50 दिया इसने 10-20 दे दिया, उसने 10 गालियां दिए तो इसने एक दे दिया, एक देते ही वो उसको और जोश आता है, 10 गालियां और देता है, फिर ये एक देता है, फिर ये समझता देखो कितनी गालियां देकर दे रहा है, वो अच्छा आदमी है क्या इतना बोल रहा है, और ये जो कहने वाला वो एक बार बोलता है, दो बार बोलता है, वो 10 बार बोलता है। अगर ये एक भी नहीं देगा, कुछ भी नहीं बोलेगा, शांत रहेगा, वो बोल बोल के अपने आप चुप होकर के चला जाएगा। आप देखेंगे ना संसार में ऐसा होता है, कैसा ढीठ आदमी है देखो, तो कुछ नहीं बोलता, ये खोट इसी के अंदर है, चलो छोड़ो इसको, चलते अपन, चल जाते हैं, बस वो छूट जाते हैं। वो समझने दो, क्योंकि हम ये समझाने चाहते हैं कि नहीं मैं गलत नहीं हूँ, ये समझाना इस चाह को लेकर के खुद गलत हो जाते हैं। अरे वो समझने दो ना, उसके समझने से क्या होगा। कई बार होता है ना, ये समझ लेना, वो क्या सोचता है, अगर मैं नहीं बोलूँगा तो ये सामने वाले समझेंगे कि मेरे में खोट है, कोई ज़रूरी नहीं है, आपसे नहीं पूछा जा रहा है कि आपने किया नहीं किया, बस वो बोलता जा रहा है सामने वाला कि ये गलत है, ये दुष्ट है, फलाना है, वो है, ये बोलने दो ना, कुछ भी बोलने दो, अब चुपचाप सहन करते रहो, यही तो है। सम्मानात ब्राह्मणो नित्यम उद्विजेत विषादिव अमृतस्यैव तु चाकांक्षेत अवमानस्य सर्वदा। अवमान को, जो अपमान हो रहा है उसको अमृत की तरह चाह करो, बोलने दो बोलने वाले, चुपचाप रहो। हाँ जब कोई व्यक्ति अधिकारी व्यक्ति, वो नहीं, वो गाली देने वाला नहीं, अगर कोई अधिकारी व्यक्ति आपसे पूछता है कि हाँ जी आपने इसे किया या नहीं किया, तो तब उसको उत्तर दो, क्योंकि वो समाधान करता है, समाधान करने वाला है। लेकिन हम नहीं चूकते हैं, बस उसने बोला तो हम भी बोलें। वो दस देगा तो कम से कम मैं दो देऊंगा जरूर, बस इसलिए झगड़ा करते रहते हैं। ये अनुचित है, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। हाँ जी, तो अर्थित्वस्य च अविपरिणामे जरामर्यवादोपपत्ति। जरामर्यवाद उत्पत्ति, ये जो जरामर्यवाद की सिद्धि है ये कब तक है? अर्थित्वस्य, प्रार्थना करने वाले के अविपरिणामे, जब तक वो ना रहे या जब तक वो रहता है। विपरिणाम का मतलब है ना रहने पर, और अविपरिणामे वो जब तक वो जिंदा है, जब तक रहता है, तब तक उसको ये करना पड़ेगा। कहते हैं जब तक प्रयोजन बना रहे, अविपरिणामे का मतलब है जब तक प्रयोजन बना रहे तब तक अर्थित्वस्य, प्रयोजन वाले को जरामर्यवाद, ये जो जरामर्यवाद है इसको करते रहना है। यानी कहा ना विधान में, स्वर्ग कामो यजेता, स्वर्ग की इच्छा करने वाला यज्ञ करे, तो जरामर्यवाद, ये जब तक बुढ़ापा असमर्थ नहीं होता या जब तक मृत्यु नहीं होती है तब तक इसको करते रहना चाहिए। कब तक? जब तक प्रयोजन रहेगा। जब तक आपका प्रयोजन पूरा नहीं होता तब तक करना चाहिए। तो ये कह रहे हैं अर्थित्वस्य, ये जो प्रयोजन है, अर्थित्व कहते हैं प्रयोजन, और अर्थित्वस्य मनुष्यस्य, प्रयोजन वाले मनुष्य का, अविपरिणामे, अविपरिणामे जब तक प्रयोजन रहता है तब तक जरामर्यवाद, ये जरामर्यवाद है, यानी ये जो विधाने हैं ये तब तक करते रहना चाहिए, उसकी उत्पत्ति सिद्धि होती है। ये वार्तिक है, समझ में आ रहा है? जरामर्यवाद का मतलब पीछे आए था ना, ये आपको ये नहीं नहीं ये बात आई नहीं अभी, समाप्त हो जाए तो नहीं, वो वाली बात आगे आएंगे। ये कहा था ना कि ब्रह्मचर्य से ऋषियों का ऋण, यज्ञ से देवों का ऋण, प्रजा से पितृ का ऋण, ये आपको करना चाहिए। जरामर्यम व एतत् सत्रम यद अग्निहोत्रम, पीछे आया था ना 523वें पृष्ठ पर, जरामर्यम व एतत् सत्रम, ये जो सत्र है यद अग्निहोत्रम, ये जो अग्निहोत्र आदि करना है, ये जब तक आप असमर्थ नहीं होते हो या जब तक आप नहीं मरते हो तब तक करते रहना चाहिए। इसकी जो सिद्धि है ये तब तक करनी है जब तक आपका प्रयोजन पूरा नहीं होता है। तो इस बात को यहाँ पर कहा जा रहा है अर्थित्वस्य च अविपरिणामे जरामर्यवाद। जरामर्यवाद यानी मरने या बुढ़ापे होने तक ये अग्निहोत्र आदि करना चाहिए, ये अविपरिणामे जब तक प्रयोजन बना रहे तब तक उसको करते रहना चाहिए। किसको? अर्थित्वस्य, प्रयोजन वाले व्यक्ति को। प्रयोजन वाले व्यक्ति को जब तक प्रयोजन बना रहे तब तक ये करना चाहिए, तभी ये जरामर्यवाद की सिद्धि होती है। हाँ जी, स्वर्ग, स्वर्ग जब तक नहीं मिलता तब तक आपको करते जाना है, अथवा जब तक आप बूढ़ा नहीं होते हैं तब तक करते रहना, क्योंकि जब तक बूढ़ा नहीं होता तब तक ये प्रयोजन बना रहेगा। ऐसा इस वार्तिक को खोल के समझा रहे हैं, यावच्च अस्य फलेन अर्थित्वम न विपरिणमते, अर्थात न निवर्तते, यावत् जब तक अस्य इस व्यक्ति के फलेन अर्थित्वम, फल के साथ युक्तता, फल के साथ जुड़ा रहना, न विपरिणमते जब तक नहीं छूटता है, अर्थात न निवर्तते जब तक हटता नहीं है, तावत तब तक अनेन इस व्यक्ति के द्वारा कर्मानुष्ठेयम, कर्मों का अनुष्ठान करना चाहिए, इति उपपद्यते, ऐसा सिद्ध होता है। तभी जरामर्यवाद, तभी जरामर्यवाद की सिद्धि होती है। तम प्रति इति, उसी व्यक्ति के प्रति ये वचन है, जरामर्यवाद वाला वचन। पकड़ में आ रहा है? जरया हा वा इति, अब इसका समझा रहे हैं वास्तव में ये जरा का मतलब क्या है। जरा का मतलब बुढ़ापा भी होता है और जरा का मतलब बुढ़ापा नहीं भी होता है। कुछ समझ रहे मेरी बात को? जरा शब्द का अर्थ बुढ़ापा भी होता है और जरा शब्द का बूढ़ा का मतलब, जरा का मतलब है यहाँ पर असमर्थता। बुढ़ापे में जो असमर्थ होता है, तब तक जब तक बुढ़ापे में असमर्थ नहीं होते हैं तब तक ये करना चाहिए, जब असमर्थ हो तो छोड़ देना चाहिए, ठीक है ना। तो जरा का अर्थ बूढ़ा होना, असमर्थ होना ही नहीं है, ठीक है ना। वास्तव में जरा का अर्थ असमर्थ होना ही नहीं है, क्या है फिर? आयुष तुरीयस्य चतुर्थस्य प्रव्रज्या युक्तस्य वचनम जरयाहा वा एषा तस्माद् विमुच्यते। तो कहते हैं जरा का अर्थ जो है जरया, जरा से ही ये छूट जाता है। तो जरा का अर्थ असमर्थता नहीं है, क्या है? जरा का अर्थ है आयुष तुरीयस्य, आयु के तुरीय अवस्था अर्थात चतुर्थस्य, चतुर्थ अवस्था को। वो चतुर्थ अवस्था क्या है? प्रव्रज्य युक्तस्य, सन्यास से युक्त को, सन्यासी से युक्त यानी सन्यास युक्त का ही वचनम, ये वचन है। यानी जब तक सन्यास नहीं लेता तब तक करना है, जब तक चतुर्थ आश्रम में जब तक नहीं जाता है तब तक ही करना है ये सारा। पति पत्नी का संबंध तब तक ही है जब तक वो चतुर्थ आश्रम में प्रवेश नहीं करता। इसलिए जब गृहस्थ लिया जाता है ना, जब गृहस्थ में प्रवेश किया जाता है, जो विवाह कराने वाला होता है ना, ये सारी बातें वहां बताना होता है उसको, विवाह कराने वाले पुरोहित को। ये जो वहां शपथ दिलाया जाता है ना, मैं मरते दम तक आपके साथ रहूंगा, ये तो मरते दम तक का मतलब, ये जो वचन है ना, ये वचन जब तक मृत्यु नहीं होती उस तक नहीं है, जब तक मेरा प्रयोजन पूरा नहीं होता, जब तक मैं चतुर्थ आश्रम में प्रवेश नहीं करता, जब तक मैं संन्यास नहीं लेता, या यूं कहूं जब तक मेरा ये पालन तब तक मैं करूंगा जब तक मेरे को वैराग्य नहीं होता, और जिस दिन वैराग्य हो जाए उस दिन मैं आपको छोड़ के जाऊंगा, तब तक कही है ये आपका आपस में संबंध, ये समझाना पड़ता है। लेकिन आजकल कोई नहीं समझाते, अगर कोई समझा दे ना हमारे जैसा आदमी तो हमको तो फिर दोबारा नहीं बुलाएगा कोई। ये तो शादी से पहले डिवोर्स करवा रहा है। क्योंकि लोग समझते नहीं ना आजकल, इसलिए आजकल के लोगों को नहीं भी बताना है तो और मुश्किल हो जाएगा, उनको दूसरे ढंग से समझाना है, उसको बाद में समझाओ, उस शादी के समय में मत समझाना, ठीक है ना। वो तो शादी से पहले ही वो जो शादी करने वाली जो महिला है ना, वो तो पहले से वो शादी में जहाँ सुख का अनुभव कर रही थी वो दुख में बदल जाएगी। ये कैसा उपदेशक, ये कैसा पंडित आ गया है, ये तो पहले ही हटा रहा है, ठीक है। दोनों को दुख हो सकता है, पुरुष को भी और स्त्री को भी, क्योंकि वो लोग समझते नहीं ना, ऐसी विद्या पढ़े नहीं है। अगर पढ़ाई में ये सारी विद्या पढ़ करके आते तब तो उनको कोई बताना कोई गलत नहीं होगा। अगर आजकल मान लीजिएगा किसी बच्चे को हम पूछते हैं ऐसा मत करना, ऐसा करोगे तो फिर मर जाओगे, या ऐसा होगा ये होगा, तो बड़े लोग कहे मरने की बात मत करना, मृत्यु की बात नहीं है। कोई बच्चा कहे माताजी मम्मी अगर मैं मर जाऊँ, नहीं बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं बोलना बेटा, कभी नहीं बोलना, इस बात को लाना नहीं, उसको तो ये सिखाया जाता है। अब ऐसे व्यक्ति के सामने मृत्यु की बात करोगे हैं, तो मातम बनाएगा। मान लो मैं किसी जी आपको तो एक दिन तो मरना ही है, अगर ऐसा हम बोलेंगे ना वो तो बहुत बुरा मानेगा, ये तो मेरे को तो मार रहा है ये व्यक्ति। ऐसे व्यक्ति को ये बात कही नहीं सकते आप। लेकिन माता पिता पहले से देखो बेटा जीवन का कोई भरोसा नहीं है, कभी भी हम मर सकते हैं, इसलिए मरने से पहले हमको सब कुछ कर लेना चाहिए, इसलिए पढ़ ये कर वो कर, क्योंकि कल का कोई भरोसा नहीं बेटा, ये तो बचपन से ही सिखाना पड़ता है। बचपन से अगर सिखाएंगे तो व्यक्ति जागरूक होगा, हाँ ठीक बात है, पता नहीं कल का भरोसा नहीं है, जो करना अभी कर लो, तो मेहनत करेंगे, पुरुषार्थ करेंगे, आगे बढ़ेंगे। उसको तरीके से समझाना होता है, ऐसे एकदम जिसको आपने भूमिका नहीं दिया, कुछ नहीं बताया, और एकदम जा करके स्नेहा जा करके बेटी को बोलने देगा बेटा कल का तो भरोसा नहीं है, तो मुश्किल हो जाएगा। वो तो तरीके से समझाना होता है, क्यों जी? एक तरीका होता है उसको समझाने के लिए, कभी कोई ऐसी बात हो जाए तो उसको तरीके से, देखो कट गए ना बेटा आपको कट गया, तो इस तरह का कभी भी कट सकता है, इसलिए संभल करके चलना चाहिए, ये होना है। वो तो उसको बताएंगे, बता के भूमिका बनाएंगे, बहुत सारी भूमिका बनाना पड़ेगा आजकल के लोगों के लिए, वो बता करके तरीके से आराम से बताना पड़ेगा ताकि वो उसको समझ में आ जाए, हाँ अब कट गए ना तो कभी भी आगे भी कट सकता है, आगे ना कटे उसके लिए मेहनत करना चाहिए। अगर किसी कारण से कट भी गया ना, अब कट जाएगा तो बनाए तो कटेगा ना, बनाए तो कटेगा, कट भी सकता है, टूट भी सकता है ना, टूट फूट ना तो हो ही सकता है, पुस्तक नहीं टूट सकती, टूटती है ना, जैसे पुस्तक टूटती है वैसे ये शरीर भी टूटेगा, कभी ना कभी टूटेगा। इस तरह अगर आप तरीके से समझाएंगे तो बच्चों को समझ में भी आएगा। अब आज छोटी मोटी बातें समझाओ, कल को बड़ी बात समझाना, ठीक है जी। चले तो ये कहते हैं आयुषः तुरीय तुरीयस्य चतुर्थस्य प्रव्रज्य युक्तस्य वचनम्। आयु के तुरीय अवस्था, तुरीय अवस्था कहते हैं चतुर्थ अवस्था, चतुर्थ अवस्था का मतलब यहाँ है प्रव्रज्य, संन्यास बनने वाले से जोड़ा जा रहा है। तो प्रव्रज्य युक्तस्य, संन्यास से युक्त व्यक्ति का वचनम, ये वचन है जरया हा व एषा। ये जो जरा का अर्थ है ये चतुर्थ अवस्था को प्राप्त करने वाले व्यक्ति के लिए है। एतस्माद् विमुच्यते, बस इसी से वो मुक्त हो जाता है, जब सन्यास लेता है तभी इन सब कर्मों से वो मुक्त होता है। तुरीय का मतलब चतुर, तुरीय शब्द का अर्थ चतुर्थ होता है, चौथी अवस्था। तुरीय का मतलब चतुर्थ अवस्था को ही कहते हैं, तुरीय शब्द चौथी अवस्था का द्योतक है, यानी यूं कहिए उसका पर्यायवाची है। हाँ जी, वह भी चतुर्थ शरीर है वो। हाँ जी, शरीर नहीं है वहां पर, वहां चौथी अवस्था है वहां पर, वो समाधि अवस्था को चतुर्थ अवस्था कहते हैं। एक तो जागृत अवस्था है, एक स्वप्न अवस्था है, एक सुषुप्ति अवस्था है, और चौथी अवस्था है समाधि अवस्था, वो तुरीय का अवस्था, वो भी वहां पर भी तुरीय का मतलब चौथी अवस्था ही है। ब्रह्मचर्य एक अवस्था है, गृहस्थ दूसरी अवस्था है, वानप्रस्थ तीसरी है, और चौथा संन्यास है। यहाँ भी लगाओ तो यहाँ भी तुरीय का मतलब चौथी अवस्था है, और वहाँ भी जहाँ भी तुरीय आएगा वहाँ चौथी अवस्था को ही कहता है। अरे तुरीय, ये तुरीय है, तृतीय नहीं है ये, शब्द को देखो, ये तुरीय है, तुरीय, तुरीय का मतलब चौथी, हाँ चतुर्थ अर्थ है। हाँ प्रयोग कर सकते हैं ना, हाँ लोक में भी कर सकते हो, उसमें क्या दिक्कत है, समझने वाले होने चाहिए, समझने वालों के बीच में आप कर सकते हैं, ठीक है। अब उसी, ये वार्तिक हो गया है, इसी वार्तिक को समझा रहे हैं। आयुषः तुरीयम् चतुर्थम् प्रव्रज्ययुक्तम् जरा उच्यते। जरा, ये जो जरा शब्द जो कहता है वो किसको कहता है, तो कहते हैं आयुषा, आयु के, तुरीयम अर्थात चतुर्थम अर्थात प्रव्रज्ययुक्तम उच्यते कहता है, यानी सन्यासी को कहता है, चतुर्थ अवस्था को कहता है ये जरा शब्द, ना कि बुढ़ापे को कहता है, असक्त अशक्त व्यक्ति को कहता है, पकड़ में आ रहे ना। तत्र ही प्रव्रज्ञा विधीयते, वहां पर जो है उस जरा शब्द से प्रव्रज्ञा विधीयते, सन्यासी का विधान किया जाता है, ठीक है। क्यों, अत्यंत जरा संयोगे जरया वा इति अनर्थकम्। अत्यंत जरा संयोगे, अगर अत्यंत जरा का संयोग मानने पर, यानी जो अत्यंत असमर्थ हो गया, इतना बूढ़ा हो गया कि खाट पकड़ा हुआ है, अगर उस अर्थ को मानने पर तो जरया हवा एव इति अनर्थ अनर्थकम, तो फिर जरा कहना ही व्यर्थ हो जाएगा, क्योंकि बुढ़ापे में उस अवस्था में भी कैसे करेगा, यानी जरया जब तक बूढ़ा नहीं होता है तब तक करना है, तो उस बूढ़ा अवस्था में कर ही नहीं सकता, जब कर ही नहीं सकता तो उसको कैसे कहेंगे, पकड़ में आ रहा है, उसको नहीं कह सकते, इसलिए नहीं समाप्त होने तक, हाँ इसलिए वो कर ही नहीं सकता उस अवस्था में। अत्यंत जरा संयोग है, अत्यंत बुढ़ापा का संयोग होने पर तो जरया हाँ वा इति अनर्थकम, फिर बुढ़ापे तक करना है ये अनर्थ हो जाएगा, क्योंकि कर ही नहीं सकता, पकड़ में आ गया। अगर ऐसा, अगर आप अर्थ लेंगे तो ऐसा ले भी नहीं सकते, क्योंकि कितना ही वो बूढ़ा हो जाए तो भी उसको करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा विधान है। तो कह रहे हैं आगे का, अशक्तो विमुच्यते, अशक्तो विमुच्यते, जो असमर्थ होता है तब वो इस कर्म से छूट जाता है, अगर ऐसा आप मानते हो तो भी नहीं छूट सकता। इत्येतदपि न उपपद्यते, ये भी सिद्ध नहीं हो सकता। आप ये कहना जगह जब बूढ़ा हो जाए, इतना अशक्त हो जाए, खाट पकड़ ले तो इन कर्मों से छूट जाता है, ऐसा कभी नहीं समझना, तब भी नहीं छूटेगा वो। समझ में आ रहा है ना? क्यों? स्वयं अशक्तस्य बाह्यम शक्तिमाह। हाँ, कहते हैं स्वयं अशक्तस्य, अगर स्वयं अशक्त है, असमर्थ है, तो बाह्यम शक्तिमाह, बाह्य शक्ति को ले लो। बाह्य शक्ति को कहता है दूसरी शक्ति को अपना लो। अगर स्वयं असमर्थ है तो दूसरी शक्ति ले आओ, पर करना जरूर है आपको। देखिए, अंतेवासी व जुहियात, अगर स्वयं असमर्थ है अंतेवासी के द्वारा अवन करो, यानी अपने शिष्य से कराओ। समझ में आ गया? अगर स्वयं अशक्त है अपने शिष्य से कराओ। ब्राह्मण स परिकृत, क्योंकि वो ब्राह्मण सह परिक्रीता, वो ब्रह्मा से यानी वेद से उसने खरीद लिया उसको, अपने शिष्य को, शिष्य को खरीदा है वो, किससे? ब्रह्मा से यानी वेद से, विद्या से। ब्रह्मणा का मतलब वेद विद्या या विद्या, विद्या से स परिक्रीता वो खरीदा गया है, वो अंतेवासी ब्रह्मचारी, सह ब्रह्मचारी परिक्रीता खरीदा गया है, किससे? ब्रह्मा से यानी वेद विद्या से। अथवा क्षीर होता व जुयात, क्षीर होता से हवन कराए। क्षीर होता का मतलब जिसने दूध पिलाया बच्चे से, अपने बेटे से कराए, अंतेवासी नहीं है तो बेटे से कराए, बेटा नहीं है तो बेटे के बेटे से कहिए। जो दूध का जो भी है ना, जो खून का रिश्ता, यहाँ क्षीर होता का मतलब है जो खून का रिश्ते वाला है उससे कराओ। अथवा क्षीर होता का दूसरा भी अर्थ करते हैं कि धनेन सा परिक्रीता, वो धन से खरीदा गया, यानी पैसे दे करके कराओ अपना, यानी होता को लगाओ, अध्वरी को लगाओ, पुरोहित को लगाओ, किसी पुरोहित को जोड़ो, पर आप छूट नहीं सकते। आप, मैं जी मैं कर ही नहीं सकता जी, मैं बुखार से ग्रस्त हो गया हूँ। भले बुखार हो गया, आप कराओ जी, दूसरे से कराओ। क्षीर होता का मतलब है, क्षीर का मतलब दूध होता है, दूध से क्षीर होता है, यानी किसी को दूध दे करके आप उसे कराओ, यानी उसको धन से खरीदो, धन दे करके कराओ। अगर आप असमर्थ है तो धन दे करके कराओ, पर कराना पड़ेगा आप। समझ में आ रहा है? हाँ जी, हाँ जी। वो क्वेश्चन मार्क भाष्यकार का नहीं है, वो संपादक का है, यानी क्षीर होता का दो अर्थ ले रहे हैं, लेते हैं लोग। एक तो यह है कि खून का रिश्ता जो है, पुत्र पुत्री या जो भी है उसके संबंधी, या क्षीर होता का मतलब है जो पुरोहित, क्षीर होता का मतलब पुरोहित होता है, अध्वरी, ऐसे भाष्यकारों ने दो अर्थ लिया, वो भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। हाँ जी, हाँ हाँ, समझ रहा हूँ मैं आपको। दुग्ध खीर का अवन करने वाला, यानी दूध दे करके, खीर दे करके अवन करने वाला, यानी दूसरे को कुछ दे करके अवन करने वाला, वही तो मैं बता रहा हूँ। जो भी दूध दे करके मतलब है किसी को कुछ दे रहे हैं, ये उपलक्षण है दूध देना, क्योंकि कुछ याग ऐसे भी होता है उसका उसकी दक्षिणा दूध ही होता है, यानी बस भोजन देना होता है, दूध पिला दो बस दक्षिणा समाप्त, या खीर खिला दो दक्षिणा समाप्त। हाँ, तो अग्निहोत्र में ही है ये, अग्निहोत्र में ऐसा होता है, जैसे दर्शेष्ठी पूर्णिमा शेष्ठी होती है ना, आठ अध्वरी आते हैं, उनको कोई पैसा नहीं देना होता है, उनको भोजन ही खिलाना होता है, बस भोजन भात खिला दिया, बस उनकी दक्षिणा पूरी हो गई, क्योंकि वो हर 15 दिन में करना है उसको, और अब हर 15 दिन में इतने लोगों को दक्षिणा देने लगे तो कंगाल हो जाएगा बेचारा। ठीक है, तो उसका तो भोजन ही उसका उसकी दक्षिणा होती है। जब बड़े बड़े याग करता है तब बड़ी दक्षिणा होती है। तो वही तो बता रहा हूँ, रिश्तेदार भी है, यही तो अर्थ बता रहा हूँ मैं, दो अर्थ है, रिश्तेदार भी हो सकता है और खरीदा भी होता है ऐसा। चलिएगा, अथापि विहितम व अनुद्येता कामाद व अर्थ परिकल्पेता। अब दूसरी बात हो रही है, क्या समय हो गया? इसको आगे करेंगे, इसको आगे करेंगे, काफी बड़ा है ना, कल ही समाप्त हो गई है आपका। अभी बहुत बड़ा है आगे, और विचारनीय बातें बहुत हैं, पर इससे तो समझ में आ गए ना आप लोगों को है? जो ऋण ऋण मानने वालों को ये समझ लेना चाहिए कि, और ऐसा भी नहीं समझना चाहिए, आदमी पढ़ता भी नहीं है विद्या अध्ययन भी नहीं करता और ऋण से भी मुक्त होना चाहता है, वो गलत अर्थ मतलब दुरुपयोग भी ना करे कोई, मतलब पढ़ भी नहीं रहा है और माता पिता की सेवा भी नहीं कर रहा है, वो गलत है। अगर पढ़ने के लिए कहीं रहता है फिर माता पिता की सेवा की बात आती तो उसका कर्तव्य नहीं है। कोई कहे जी उसका तो एक ही बेटा है और वो भी पढ़ रहा है, अब कौन सेवा करेगा? क्या उसका चाचा ताऊ फलाना वो ये कोई नहीं है, उनसे कराओ। अजी वो भी नहीं है, पैसे दे कर कराओ ना, आजकल तो बहुत सुविधा है। वैसे भी आजकल के ज़माने में तो किसी की सेवा करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, हॉस्पिटल में एडमिट करा लो, सब कुछ हॉस्पिटल वाले करते हैं, बस पैसे पेमेंट कर दो, घर वालों से भी बढ़िया करते हैं वो, ठीक है जी। आजकल ऐसे ही होते हैं ना हॉस्पिटल्स में, नहीं किसी के लिए भी हो, वो तो वरिष्ठ नागरिक के लिए तो वो सरकार ने व्यवस्था की है, और जो वरिष्ठ नागरिक नहीं है वो खुद व्यवस्था करना पड़ता है, पैसा देना पड़ता है। वैसे भी आजकल कोई बच्चे जो है सेवा करने के लिए राजी नहीं है, कोई नहीं कर सकता। अजीम वो कहते हैं, वो खुद करते हैं ऐसे कि हम तो नौकरी पे जाते हैं, हम तो माँ बाप की सेवा तो कर नहीं सकते, वो जानबूझ करके ही ऐसे हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं जहाँ वो सब कुछ वही करते हैं, और वो साधारण हॉस्पिटल में करेंगे वहाँ ऐसी व्यवस्था होती नहीं हो, तो खुद को करना पड़ेगा, और जॉब छोड़ करके कौन रोज उसके उसको खिलाने में उसके पास बैठा रहे, वो भी नहीं चाहता है। उसको माँ बाप मुख्य नहीं होता, उसको तो नौकरी मुख्य होता है, नौकरी को प्रधानता देता है, माँ बाप को गौण करता है, ठीक है ना। तो वो भी गलत है, बहुत सारी बातें। अगर मान लीजिए उसके पास पैसा भी नहीं है, ठीक है ना, पैसा भी नहीं है और बड़े हॉस्पिटल में एडमिट नहीं कर सकता, और छोटे मोटे हॉस्पिटल में करेंगे तो वहाँ आपको सेवा भी करनी पड़ेगी, और खुद सेवा करेंगे तो नौकरी भी नहीं जाएगा, और नौकरी पे जाए नहीं जाएगा तो पैसा ही नहीं मिलेगा, उसको खाना ही मुश्किल हो जाएगा। ऐसे भी लोग होते हैं ना, बहुत होते हैं ऐसे, फिर ऐसी स्थिति में वो परेशान होते हैं बेचारे। फिर ऐसी स्थितियों में कोई परोपकारी लोग होते हैं, कोई ना कोई वो सहयोग करते हैं, आसपास के पड़ोसी लोग या उसके संबंधी लोग, वो ये अब उसको कहीं ना कहने से तो मान लो मैं समर्थ हूँ, ये समर्थ नहीं है, हा? अगर ये नौकरी छोड़ते हैं तो खाना ही मुश्किल हो जाएगा, मैं नौकरी भी छोड़ सकता हूँ और मेरे कोई समस्या नहीं आएगी, फिर मैं उपकार करूँगा उनका, ऐसा ऐसा तो करना ही पड़ेगा व्यक्ति को। वृद्धाश्रमों का प्रचलन तो वो तो जो बच्चे जो है ना जो ना तो पालन करते हैं वो गलत है, उसके लिए अगर हम कहें नहीं आप लोगों को सेवा करनी चाहिए, वो गलत नहीं होगा, क्योंकि जो माता पिता समर्थ ही नहीं है, वानप्रस्थ नहीं ले सकते, उनके पास योग्यता ही नहीं है, तो ऐसे लोगों का तो और क्या उपाय है, उस स्थिति में फिर बच्चे ही सेवा करें उनकी। और उसमें कुछ ऐसा भी होता है, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं सब कुछ बच्चों को दे देते हैं और हमारे पास आ जाते हैं, हाँ हम उनके पीछे लगे रहें, ये भी गलत है। मान ले कोई व्यक्ति सारा पुरुषार्थ बच्चों के लिए किया है, सारा धन बच्चों को दे दिया, पैसा भी बच्चों को देता है, पेंशन भी जाकर के बच्चों को देता है, और सेवा हमसे करवाए, वो भी गलत होता है। तो समझ में आ रहा है ना, यानी गलतियां सब ओर से हैं। और ऐसा भी होता है, हम ये कहते हैं आप पैसा सारा यहाँ दे दो, हम ये कहें पैसा तुम सारा यहाँ दे दो, फिर कहें सेवा करने की जब काम आएगा तो घर जाओ, ये भी गलत है। कुछ समझ में आ रहा है ना, अगर पैसा सारा यहाँ दे रहे तो सेवा करना भी हमारा धर्म है, मतलब सब ओर से गलतियां होती है, उन्हीं गलतियों को हमें सुधार करना है, और उन सब गलतियों को सुधार करके फिर हम थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ सकते हैं। ओंकार ॐ ॐ सबको प्रणाम।